विराज ने अपना हाथ वीरा से छुड़वाते हुए कहा, वीरा तुम भूल रही हो, तुमने भी मेरे गाल पर पोस्टर चिपकाया था। अब तो मैं भी यही रहूंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि चाचू मुझे मेंशन में घुसने नहीं देंगे। अपने फ्लैट में अकेले मैं रहूंगा नहीं, मुझे खाना बनाना आता नहीं है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं यही रहूंगा। और हाँ, मेरे लिए भी खाना बना लेना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस सुबह सुबह चाचू से एक थप्पड़ और कुछ गालियां ही खाई थी। तो थप्पड़ खाकर आपका पेट नहीं भरा जो आप यहाँ आ गए? जाइए मेरे घर से, मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाने वाली, वीरा भड़कते हुए बोली। विराज फ्लैट के अंदर आया, फिर उसने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी चलाते हुए कहा, तो मत बनाओ, मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम भी जानती हो अगर मैंने खाना खाकर दवाइयां नहीं ली तो मेरे पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं होंगे। मत बनाओ खाना, मैं भी भूखा रहूंगा। इस पर वीरा इरिटेट हो गई और अपने बाल नोचते हुए बोली, क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं विराज, विराज रघुवंशी। विराज ने स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, रघुवंशी मेंशन। रात के 1 बज गए थे लेकिन राजवीर की आंखों में नींद नहीं थी। राजवीर बार बार करवट ले रहा था। राजवीर अपनी बेचैनी को कम करना चाहता था लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं, उतनी ही बढ़ती जाती। उसके कानों में बार बार हर्षवर्धन की बातें गूंज रही थी, क्या तुम रूही से प्यार करते हो? इस बात का जवाब तो राजवीर के पास भी नहीं था। इस वक्त राजवीर अपने दिमाग को अपने दिल पर हावी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। रूही की शादी पलाश से हो रही है ये सोच सोच कर राजवीर का दिल बैठा जा रहा था। राजवीर ने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था, उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। राजवीर अपनी बेचैनी कम करने के लिए बालकनी में आया। बालकनी की ठंडी हवा राजवीर के बदन को छू रही थी। उस हवा में राजवीर को कुछ सुकून मिल रहा था। और तभी उसकी नजर रूही के कमरे की बालकनी में पड़ी जहां उसने एक कपड़ा लटका हुआ देखा। राजवीर को कुछ गड़बड़ लगी। राजवीर उस बालकनी से निकलकर बैक साइड की बालकनी में गया तो उसने देखा मेंशन के बाहर 2 लग्जरी गाड़ी खड़ी है। राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही इस वक्त घर से भागने की फिराक में है। राजवीर अपने कमरे से निकलकर मेंशन की बैक साइड के गार्डन में गया। गार्डन का नजारा देखकर राजवीर की आंखें बड़ी हो गई। रूही और अभय दोनों ही उस गार्डन में मौजूद थे। रूही के हाथ में एक बैग था जिससे साफ पता चल रहा था इस वक्त वो अभय के साथ भागना चाहती है। राजवीर ने रूही और अभय को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। राजवीर गुस्से में अभय की तरफ गया। उसने बिना सोचे समझे अभय को एक पंच मार दिया जिसे देखकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही ने कभी नहीं सोचा था कि इस वक्त राजवीर उन दोनों को पकड़ लेगा। रूही राजवीर का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय पर हाथ उठाने की? और तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अपनी जिंदगी के डिसीजन ले सकती हूँ। राजवीर को गुस्सा आ गया और उसने रूही की कलाई पकड़कर अपनी बाजू से हटाकर गुस्से में कहा, बिल्कुल ले सकती हैं, ले लीजिए अपनी लाइफ का डिसीजन, लेकिन अपने चाचू को बताने के बाद। मैं उनका वफादार हूँ, अपनी आंखों के सामने उनकी इज्जत को उछलते हुए नहीं देख सकता। रूही और राजवीर एक दूसरे को सुलगती हुई आंखों से देख रहे थे। उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आने वाले वक्त में वो दोनों एक दूसरे की जान बन जाएंगे। इस वक्त तो वो दोनों ही एक दूसरे को खा जाने के लिए तैयार थे, खासकर रूही। उसे अगर मौका मिलता तो वो राजवीर को कच्चा चबा जाती। जब भी वो अभय से मिलने की कोशिश करती अभय पिट जाता और रूही कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ अभय को इतनी तेज पंच लगा था कि वो जमीन पर ही पड़ा हुआ था। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ, इतने में एक और पंच उसके मुंह पर आकर लगा। तभी राजवीर ने पलटकर देखा तो वहां शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर रूही के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। राजवीर से तो वो निपट सकती थी लेकिन शिवाय से डील करना बहुत मुश्किल था। अभय जहां से उठा था फिर से वहीं गिर गया। शिवाय ने अभय के कॉलर को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, तू जानता है किसके घर में खड़ा है? तू जानता है जिस लड़की को तू भगाने आया है वो कितने भाइयों की बहन है? तू जानता है रघुवंशी आदमियों को मारकर दबा देते हैं और हवाओं को भी हवा नहीं लगती, और तू हमारी इज्जत को उछालने आया? रूही तेरी असलियत से वाकिफ नहीं है लेकिन मैं अच्छे से वाकिफ हूं। तुझे मारने में सेकंड नहीं लगाऊंगा लेकिन साले तेरे बाप के साथ हमारी बिजनेस डील होती है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जा, और अगर तूने रूही की तरफ पलट कर भी देख लिया तो ये आंखें नहीं रहेंगी। अभय जानता था कि उसका प्लान फेल हो चुका है, इसीलिए वो चुपचाप मेंशन की बैक साइड में बने गेट से ही वापस चला गया। रूही को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में कांप रही थी। शिवाय ने रूही को देखकर कहा, रूही तुम भूल गई, दादी क्या कहती थी, गुस्सा शरीर के हिसाब से किया जाता है। ज्यादा गुस्सा करोगी तो काली पड़ जाओगी। अपनी खूबसूरती को खराब मत करो और चुपचाप अंदर चली जाओ। सुबह चाचू को जवाब दे देना। राजवीर ने भी रूही की कलाई पकड़ी हुई थी। राजवीर ने रूही की कलाई नहीं छोड़ी बल्कि शिवाय को देखकर बोला, शिवाय तुम चाचू को कुछ नहीं बताओगे, ये बात यही खत्म करते हैं। शिवाय ने कहा, अगर चाचू को नहीं बताएंगे तो ये दोबारा यही गलती करेगी, तुम भी जानते हो। अबे एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है, अगर ये एक रात भी उसके पास रह गई तो पता नहीं वो इसका क्या करेगा। ये तो समझती नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, इसकी अक्ल चाचू ही ठीक करेंगे। चाचू का नाम सुनकर रूही के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। वो जानती थी अगर चाचू को पता चला तो डेफिनेटली इस बार चाचू उसे पनिश जरूर करेंगे। राजवीर रूही के चेहरे को देखकर समझ गया कि रूही नहीं चाहती चाचू को कुछ भी पता चले। राजवीर ने शिवाय से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, शिवाय छोड़ो ना, भगा दिया ना हमने उसे, चाचू को कुछ मत बताओ, बेकार में चाचू इस पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, इसकी शादी भी है, अपना दिमाग जितना ठंडा रखेगी इसके लिए उतना ही अच्छा है। शिवाय ने रूही को देखा और फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, सीनियर तुम चाहते हो तो मैं चाचू को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर इसने फिर से वही गलती की तो इसे चाचू के कहर से कोई नहीं बचा सकता, ना तुम ना मैं। इतना कहकर शिवाय अंदर चला गया। राजवीर ने अभी रूही का हाथ पकड़ा हुआ था। रूही ने अपनी कलाई घुमाते हुए कहा, छोड़ो राजवीर, अब क्या सारी जिंदगी मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहने का इरादा है। राजवीर ने रूही का हाथ छोड़ दिया। रूही ने गुस्से में राजवीर के सीने पर पंच मारने शुरू कर दिए। रूही लगातार राजवीर के सीने पर पंच मारे जा रही थी, लेकिन राजवीर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो रूही के बचपने पर हंसी आ रही थी। थोड़ी देर बाद रूही के हाथ थक गए। उसने इरिटेट होकर राजवीर को देखकर कहा, तुम बहुत बुरे हो राजवीर, बहुत ज्यादा बुरे, पता नहीं मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर कहां से आ गए। इतना कहकर रूही पैर पटक कर वहां से चली गई। रूही के जाने के बाद राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट बहुत प्यारी, अच्छी और प्योर थी। रजावत इंडस्ट्रीज। शौर्य अपने कैबिन में खड़ा होकर टेंशन में चक्कर लगा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे जो पता चला था उस हिसाब से वो खुद को बेचैन होने से रोक नहीं पाया। तभी उसके कैबिन में वरदान आया। वरदान ने शौर्य को बेचैन देखा तो पूछ ही लिया, क्या हुआ शौर्य, काफी टेंशन में लग रहे हो। शौर्य मन ही मन खुद से बोला, आपको नहीं बता सकता अंकल, लेकिन परेशान तो मैं बहुत हूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, अगर कुछ नहीं करूंगा तो रणविजय सिंह राणा मेरी बहन को मार देगा, लेकिन वो मेरी बहन को क्यों मारना चाहता है, मेरी बहन ने क्या किया, बचपन से लेकर आज तक मैं रणविजय सिंह की हर बात मानता आया हूं, फिर भी वो मेरे परिवार को बख्श नहीं रहा, क्या करूं मैं, कभी कभी मन करता है कि सीधा जाकर गोली मार दूं, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, वंशिका बुआ उसके कब्जे में है, जब तक वंशिका बुआ मिल नहीं जाती तब तक मैं रणविजय सिंह राणा को कुछ नहीं कर सकता। शौर्य अपने ही ख्यालों में था कि तभी वरदान की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। क्या हुआ शौर्य, मुझे बताओ तो। शौर्य बोला, अंकल क्या मुझसे बिना कुछ पूछे बिना किसी सवाल के एक काम कर देंगे। वरदान बोला, शौर्य तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितने खास हो, तुम वरदान की जान भी मांगोगे तो वरदान बिना किसी शिकायत के जान भी दे देगा। शौर्य नाम ही गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं अंकल मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, लेकिन वादा कीजिए कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। वरदान चेयर पर बैठ गया। फिर उसने शौर्य को देखकर कहा, तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या है, मैं वादा करता हूँ तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा बल्कि तुम्हें सपोर्ट करूंगा। शौर्य ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और फिर वरदान से कहा, अंकल आप तो जानते ही है मेरी एक बहन है दृष्टि, वो प्रेग्नेंट है, वो दिव्यांश के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन फिलहाल वो नहीं चाहती कि दिव्यांश को इस बारे में पता चले, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं दृष्टि को समझा बुझाकर दिव्यांश से शादी करने के लिए राजी कर लूंगा। दृष्टि प्रेग्नेंट है, ये सुनकर वरदान के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वरदान बोला, ये तो अच्छी बात है, इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दृष्टि माँ बनेगी तो घर में एक छोटा बच्चा आएगा और हम सबका टाइम भी कितने अच्छे से कट जाएगा, वैसे भी मैंने आज तक किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में नहीं लिया है। शौर्य अपनी बात को स्पष्ट करता हुआ बोला, बात वो नहीं है वरदान अंकल, बात यह है कि दृष्टि जिद करके दिल्ली चली गई, क्योंकि यह दिव्यांश उसे मनाने के लिए पूर्वी के फ्लैट में जाता रहता था, प्रेगनेंसी की वजह से दृष्टि दिव्यांश से इरिटेट होने लगी, इसीलिए वो पूर्वी को लेकर दिल्ली चली गई। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को दिल्ली से यहाँ सेफली बुला लीजिए। शौर्य फिर वरदान के पैरों के पास पंजों के बल बैठता हुआ बोला, अंकल मेरे पास सोर्स नहीं है, ना बॉडीगार्ड है ना पैसा। इस कंपनी में भी मैं आपके रहमो करम पर नौकरी कर रहा हूँ। अगर आप सच में मुझे अपने बेटे समान मानते हैं तो मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, मेरी बहन को यहाँ वापस बुला लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन वहाँ अकेले रहे, वैसे भी वो प्रेग्नेंट है। वरदान ने अपना हाथ शौर्य के सिर पर रखा और फिर अपने दोनों हाथों में शौर्य का चेहरा पकड़कर उसके माथे को चूम कर कहा, बस मेरा बच्चा, इसीलिए इतना परेशान है। शौर्य ने एक नजर वरदान की आंखों में देखा। शौर्य को कहीं ना कहीं वरदान में अपने पापा नजर आते थे, लेकिन फिर भी शौर्य अपनी फीलिंग्स को दबा लेता था। शौर्य भी अंदर से बहुत अकेला था, उसे एक सपोर्ट चाहिए था और वो चाहकर भी वरदान से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मांग सकता था। वरदान के इतना प्यार से पूछने पर शौर्य ने हां में गर्दन हिला दी। वरदान बोला, जाकर अपनी सीट पर बैठो, कल सुबह तुम्हें दृष्टि रजावत हाउस में मिलेगी। बेफिक्र रहो, अपने वरदान अंकल पर इतना यकीन तो तुम कर ही सकते हो, मैं सही सलामत दृष्टि को यहां बुला लूंगा। शौर्य खड़ा हो गया। वरदान शौर्य के कैबिन से चला गया। वरदान के जाते ही शौर्य अपनी चेयर पर बैठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वीरा का फ्लैट। वीरा सुबह सुबह रेडी हो गई थी। वीरा ने एक व्हाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स पहनी, हाथों में वॉच पहनी, बालों को पोनीटेल बनाया और फिर अपना बैग उठाकर अवनीत के कमरे में आकर बोली, अवनीत मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम्हें भूख लगेगी तो अपने विराज भैया से कह देना, वो तुम्हें खाना खिला देंगे। क्या वरदान दृष्टि को सही सलामत राजस्थान ले आएगा? क्या शौर्य कभी वरदान से खुलकर बात करेगा? क्या रूही कभी राजवीर की खामोशी को समझेगी?